الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ طَابَقَتْ Eğer mutabık olursa, tesadüf eder, karşılaşırsa, ne? Yani اَصْصِفَةُ الْوَاقَعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَاَلِفِ الْاِسْتِفَامِ Elif-i istifam veya harf-i nefiden sonra vakı olan sıfat. Eğer tesadüf ederse, karşılaşırsa, denk gelirse neye? İsmen, isme. İsimle karşı karşıya kalır. Öyle isim ki müfreden, müfret isim. Ha, ismen müfreden, müfret isim. Öyle müfret isim mezkuran zikredilmiş ba'deha ba'de sıfeti el vakaati ba'de harfi nefi ve elifi istifam. Elifi istifam veyahut da harf-i nefiden sonra zikredilmiş müfret isme tesadüf ederse. Sıfatla müfret, kendisinden sonra vakı olan isim de müfret olursa. Örnek. Nahu ma qaimun zeydun ve eqaimun amrun. Ma qaimun zeydun ve eqaimun amrun. Ma qaimun zeydun. Evet, şimdi bakıyoruz. Sıfatul vaka ba'de harfin nefi. Evet, ma kaimun. Ve elifil istifamı e kaimun. Ondan sonra ne var? İsmen müfreden mezkuran ba'deha. Bakıyoruz. Evet, zeyd amr. Evet. Şimdi burada diyecek cazel emran. İki iş caizdir. İstersen sıfatı müpteda yaparsın. Mabadini fail saddün mesedil haber yaparsın. İstersen de sıfatı haberi mukaddem yaparsın. Efendim ismi de muahhar müpteda yaparsın. Tamam? Cazel emrani. İki iş caizdir diyecek. Peki şimdi diyor ki mufraden. Değil mi? Mufraden. İsmen mufraden dedi bana. Müfret bir isme mutabık olursa. Peki bunu demekle ne yapmış oldu? Vahteraze. Vahterazel musannifu. Bihi, bi kavlihi. Sözüyle kaçınmış oldu. Sakınmış oldu. Yani mufreden demekle amma ani sıfetilleti. O sıfattan ki ila tabakat. Mutabık olduğu zamanda amma ani sıfeti. Yaptık onu, tamam mı? İza tabakat dedi ya şimdi amma iza tabakat. Yani amma o çünkü ma-i mevsili orada sıfattan ibarettir yani. İza tabakat diyebilirdi yani. Anlaşıldı? İza tabakat iza tabaka diyebilir çünkü ma'nın lafzı müzekker. Burada her ne kadar ifade ettiği şey ne de sıfat. Manasına itibarla müennes getirdi yani. İza tabakat. Yoksa amma iza tabaka. Tamam? Anlaşıldı? Damiru yercu ilel mevsul. Mevsule racidir. Peki tenis niyedir? Ve tenitü bi'itibaril ma'na. Mana itibari. Ani sıfetilleti o sıfattan ihtiraz ediyor ki ila tabakat herhi sıfetü. O sıfat mutabık olduğu zamanda neye müsennen? Yani ismen müsennen. Yani. İsmen müsennen. Tesniye ismen mutabık olursa. Nasıl nahu? Eqaimani ezzeydani ve ma qaimani ezzeydani ev mecmu'a cem olan isme nahu eqaimune ezzeydun ve ma qaimune ezzeydun fe inne hâzi sıfetel mezkura bu zikredilen sıfat hine izin, hine tabukat müten ev mecmu'a tesniye veya cem'a mutabık olduğu zaman nedir kardeşim? Haberun leyse illa haberun, haberdir, leyse illa, başka bir şey değildir. Leyse değildir, leyse değildir, yani leyse tilke sıfetü, leyse tilke sıfetü, leyse değildir, illa, illa yani illa haberen. İlla haber. Leyse illa haber. Leyse illa haber. Şimdi burada leyset illa haberen olsa daha güzel olurdu belki. Öyle düşünüyorsunuz değil mi? Yani sıfata racidir çünkü. Ama habere nispetle diyor. Yani. Habere nispetle müzekker getirmiş. Yoksa leyset değildir. Hâdihi sıfetü illa habere. Leyse illa. Tamam anlaşıldı mı? Tamam. Leyse illa. Evet. Leyse tilke sıfatu illa haber. Ancak haberdir. Ve tezkiru bi'tibaril haber. Habere itibarla müzekker. Tamam. Evet. Vel müstesna yuhzefu takfifen. Müstesna nerede? Da hasbedilmiş. Takfifen yani. Leyse illa haber. Leyse illa haber. Müstesna mahzun. Peki. Leyse illa. Böyle kullanım var yani. Darabtu Zeyden leyse illa. Darabtu Zeyden leyse illa. Darabtu Zeyden leyse illa. Ne demek yani? Ben Zeyd'den başkasını yani ma darabtu illa Zeyden demektir yani. Ma darabtu illa Zeyden. Cazel Emran. Bu nedir? Cezav-ı şart. فَاِنْ طَابَقَتْ اِسْمًا مُفْرَدًا جَازَ الْاَمْرَانِ O iki iş caizdir. Hangi iki iş? كَوْنُ الصِّفَةِ مُبْتَدَن İki işten beden كَوْنُ الصِّفَةِ Yani جَازَ كَوْنُ الصِّفَةِ مُبْتَدَن وَمَا بَعْدَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَاِلَهَا وَمَا بَعْدَهَا مَا بَعْدِنِنْ de olması nedir olması? وَمَا بَعْدَهَا Ve kevnu ma ba'deha fa'ileha. Ma merfudur. Ma merfu olmuş. Yani mahallen merfu. Kânenin nesi oluyor? İsmi oluyor. Fa'ileha onun haberi oluyor. Yani. Muzafu ile. Ve kevnu ma ba'deha fa'ileha. Anladın? Ve ma ba'de fa'ileha yesuddu yesuddu meseddel haber. Makamel haberi. Bir bu. İkincisi ve kevnu ma ba'deha mübteden ma ba'den mi? Ve sıfet ve sıfeti sıfatın da habere mukaddemen aleyhi. Ve kevnu sıfeti ve sıfeti ve kevnu sıfeti sıfatın da olması habere mukaddemen aleyhi alel ismi. Yani. Anladın? Evet. Peki. Feha huna burada. في الموضع الذي طابقت الصفة صفاتن مطابق olduğu yerde ismen mufrada ba'daha kendisinden sonra mufrat isme mutabık olduğu yerde vardır ne vardır kardeşim ne var فها هنا burada vardır evet في الموضع الذي طابقت الصفة فيه sıfatın mutabık olduğu yerde. Şimdi sıfat mutabık olduğu zaman diyor. Tabii o müfret olduğu zaman da iki şey geçerli. Ya sıfatı yapacaksın mübteda, mabadini, fail yapacaksın. Veyahut da efendim, sıfatı haber mukaddem yapacaksın. Mabadini, muhakkak mübteda. Tamam. Peki bu mutabık olma diyoruz ya. Fehauna burada. Burada derken ne kastediyor? Fil mevda illezi tabakat es sıfetü fi. Evet. Fehavna. Sizin şeyde de şöyle tefsir etmiş. Fi sıfetil vakaatil ba'de harfin nefi ve elif-i istifam. Elif-i istifam veyahut da harf-i nefiden sonra vakı olan sıfatta vardır. Bu mevzide var. Ama mutabık olduğu yerde vardır. Yani. Mutabık olduğu yerde. Yani müfrede de mutabık olabilir. Tesniyeye de cem'e de mutabık olabilir. Değil mi? Tesniye ve cem'e mutabık olduğunu söyledik zaten. Ekaimani ezzeyden, ekaimun ezzeydüne. Zeytler müptedadır, sıfatlar haberdir. Leyse illa başka bir şey olamaz. İkincisi ne? İkincisi sıfat müfret olur. Sıfat müfret olur. O zaman ondan sonra vakona isim ne olabilir? Tesniye olabilir, cem olabilir. Yani müfret olursa, müfret olursa ikinci. Peki. Şimdi bu Selahat-ı Suver'in üç suret vardır. Bakalım. İhtaha o suretlerden bir tanesi nedir? Mutabakatü sıfatı ismen müsenne ve mecmu'at. Tesniye veya cem olan isme mutabık olmasıdır. Ekaimani ezzeydani. Ekaimuni ezzeydüne. Ve yeteayyenu vücuben. Vücuben taayyün ediyor. Sabit oluyor. Hine edin. Hine tabakat sıfatı müsenne ve mecmu'at. Eğer ki tesniye veya cem'a mutabık olursa, denk gelirse en yekune ezzeydani ezzeydüne. Ezzeydan, ezzeydünün olması, müptede, müptede olması ve kaimani, ev kaimune, kaiman, kaimun, burada ne oluyor? Habera, mukaddeme aleyhi. Başka bir şey olamaz. Tamam? Anlaşıldı? Peki. Ve saniyetuha, ikinci suret. Ve saniyetuha. Vesaniye olmaz. Vesaniyetuha. Vesaniyetuha. İkinci suret. Evet. Entekuna sıfatu mufreden. Bakıyorsun o sıfat mufrettir. Vel ismul vaku ba'da müsennen ev mecmu'an. İsim ise mecmu veyahut da müsennadır. Yani ne kastediyor? Es-sıfe lem tutabık. Sıfat mutabık olmamış yani. Ha. Anlıyor musun? Peki bu durumda da tek veci olacak şimdi. Örnek veriyor. Nahu ekaiman ezzeydan. Ekaimun ezzeydan. Ekaimun aslen. Ekaimun ezzeydan. Ekaimun ezzeydun. Makaimun ezzeydan. Makaimun ezzeydan. Ve yeteayyenu vücuben eydan. Yine vücuben taayyün ediyor. Hine idin. Hine kevni sıfatı mufreden. Tamam mı? Heh. Vel ismul mezkur müsennen ev mecmu'an. Tesniye ve cema olduğunda en yekûne el ismul mezkur. He? Zikredilen o isim. Yani ezzeydan ev ezzeydun. Ezzeydan, ezzeydun ne olacak? Fa'ilen lissıfeti. Tamam. Fa'ilen lissıfeti hale kevnihi kaimen makamel haberi. Tamam. Hale kevnihi, hale kevni el fa'il kaimen makamen haberi. Tamam? Çünkü mutabakat yok. Sen orada ezzeydani müpteda dedin. Kaimun tahtiki huve ezzeydani raci olmaz. Peki. Ve salise tuha. Şimdi geldik üçüncü vece. Düzeltiyorsunuz değil mi? Onları ben söylüyorum ama. Düzeltiyor musunuz? Ve salise tuha. Şimdi gelelim üçüncü vece. O da nedir? Sıfatın kendisinden sonraki isme ifratta mutabık olmasıdır. Yani hem sıfat müfret, kevnus sıfatı müfret, kevnus sıfatı müfret, evet sıfatın müfret olmasıdır yani. Kevnus sıfatı, sıfatın olması müfredeten, vel ismin de olmasıdır. Evet, ellezî ba'deha yani, ba'de sıfe müfrede. Öyle müfret olmasıdır. Örnek. Ekaimun zeydun. Ekaimetun hindun. Ekaimetun hindun. Ve hine idin yecuzu fihil emran. Ve hine idin o takdirde efendim ve hine idin ve yecuzu fihil emran yani ve hine idin tutabiku es-sıfetu. Sıfat mutabık olduğunda el-ismellezi ba'da fil-ifrat. Müfretlikte kendinden sonraki isme sıfat mutabık olduğu zaman sıfat da müfret, isim de müfret olduğunda yecuzu fihil emran. İki iş caizdir. Tamam mı? Kema araftahu. Kema araftahu. Az önce onu bildin. O neydi? Kevnu sıfatı mübteden ve ma ba'da fa'ileha yesuddu mesedel haber. Bir. Ve kevnu ma ba'deha mübteden ve sıfe haberen mukaddime aleyh. Anlaşıldı? Evet hocam. Peki. Vel haberu haber. Dedik ki ve minhel mubtedeu vel haber. Değil mi? Şimdi geldi habere. Evet. Ve lemma faraga min taksimil mubtede ila kismeyni. Mübtedanın taksimini bitirdi. Başka neyi bitiriyor? Ve tarifi kısmeyi, her iki kısmın tarifini yaptı. Değil mi? Ve onları ne yaptı? Her birini açıkladı, örneklerle böyle ortaya koydu. Ondan sonra erade en yedküra el haber. Haberi zikretmek istedi de fekale buyurdu vel haber. Haber. Geldi habere. Haber nedir? Hüve o. Hüve damir fasıldır. Hüve o. Hüve o el mücerred. Vel mücerred. Şimdi el haber marifedir. Haberi el mücerred onun marifedir. Araya ne getirilir? İlâkân el mübtedû vel haber marife. Her ikisi ne getirilir o zaman? Zamiri basıl getirir. Sıfatla karışmasın mı diyelim hocam? He. Değil mi? Tabii. Hüve el mücerred. Şimdi mücerred isimdir. Şimdi niye isim diyorsun? Haber bazen cümle de oluyor. Biz isim bahsindeyiz kardeşim. İsim olan haberi konuşuyoruz. Onu ileride diyecek ki vaga diyekunul haberi cümlete. Bazen haber cümle de olur diyecek. İsmi müfred ve isim olan haberi tarif edeceğiz. El mücerredi huvel ismul mücerredu anil avamilil lafziyyeti. Lafzi amillerden soyulmuş olan isimdir. Tamam mı? Lafzi amillerden soyulmuş. Ama ne için? Evet. Şimdi niçin biz bunu isim dedik? Değil mi? Niye böyle tefsir ettik? Hüvel ismül mücerredü. El mücerredüye mevsul takdir ettik. Bak. Hüvel mücerredü tecrid edilmiştir. Yani hüvel ismül mücerredü. Bak. El mücerredüye mevsufunu zikrettik. El ismül mücerredü anil avamilil lafziyeti. Lafzi amillerden soyulmuş olan isimdi. Niye böyle tefsir ettik? Değil mi? Ve innema kayyetna bil isim yani. İsimle kayıtladık bunu. El mücerred. Mücerred olunca fiil de olabilir yani mücerred. Zeydun yadribu. İsimle kayıtladık. Değil mi? Evet. Ve innema fesserna bi kavle hüvel ismül mücerred dedik ona. لِيَنَّ الْكَلَامَ Çünkü kelam bizim konumuz, bahsimiz fi مَرْفُعَاتِ الْاِسْمِ İsimden merfu olanlar hakkındadır. İsmin merfu olanlarındadır. Öyleyse mutlak olarak haberi tarif etmiyoruz yani isimdir, fiildir. İsim olan haber. Tamam mı? Haberden isim olan. Dolayısıyla buradaki tarif لِلْخَبَرِ ismi isim olanınadır yani. Nasıl ki müptedada da aynı yaptık. Müptedada da orada ismi getirmişti. Huvel ismül mücerred demişti. Dolayısıyla da o karineyle de anlıyoruz ki huvel ismül mücerred demektir yani. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Evet. Bir de şunu söyleyelim. Ve le'ennel asli fil haber el ifrat. Haberde asıl olan müfret olmaktır yani. İsm, cümle olmak değildir. Onun için diyecek ki vaka diye künün haberi cümleten. Bazen haber cümle olur. Peki. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَارِكَ İş böyle olduğuna göre فَلَا يَصْدُقُ Sadık olmaz. Doğru olmaz. Bizim bu tarifimiz doğru olmaz. Sadık olmaz. عَلَى لَفْضِ يَدْرِبُ İsim mevkiinde vakı olan yadribu'ya sadık olmaz. زَيْدُنْ يَدْرِبُ Yadribu bizim tarif yaptığımız habere girmiyor. Değil mi? Çünkü lafzi amillerden soyulmuş olan müfret isim değil. Yani isterse böyle Zeydun yadribu olsun. Değil mi? İsterse de yadribu Zeydun olsun yani. Fela yasduku idâ kâne lemur kedâlik fela yasduk alâ lafzi yadribu. Yadribu lafzına sadık olmaz. Neredeki yadribu? Fî yadribu Zeydun. Fî yadribu Zeydun. Yani bir adam diyebilir mi? Hüvel mücerred, o da mücerreddir. Metinden git. Hüvel mücerred, o da mücerreddir. Mücerreddir. Tamam, lafz-ı amirler soyulmuştur. El müsnedü bihi, onunla da isnat edilmiştir. Evet. Yok. Haberin tarifine girmiyor. El mücerred, el ismul mücerred demektir. lafz-ı amirlerden soyulmuş isim demek. Tamam. Şimdi bu yadribu zeyd, bu tabi fiil mukaddem. Haber vakı olsa gene girmez. Zeydin yadribu da girmez. Çünkü o cümle olarak haber. Yadribu'nun kendisi haber değildir. Yadribu tahtında hüve fail, fiil, fail, cümle, cümlesi, cümle, irafı, malum, menfu, haberdir. Anlaşıldı mı? Evet. Fi yadribu zeyd. Evet. فَلَا يَسْلُكَ عَلَى لَفْضُ يَدْرِبُ يَدْرِبُ lafzı üzerine sadık olmaz. Nerede vakı olan yadribu? Fî yadribu zeydun. Yadribu zeydun terkibinde vakı olan yadribu'ya sadık olmaz. Ne sadık olmaz? اَنَّهُ o el-mücerredu el-müsnedu bihi el-mugayiru lısfatil mezküre diye yaptığımız tanım ona şamil olmaz. El-mücerredu mücerred. Lafz-ı amillerden sonra el-müsnedu bihi kendisiyle isnat yapılmış. Evet. El-mugayir l-sıfatil mezkura. Neydi o? El-sıfatil vakat ba'de harfin nefi ve elif-ül istifam. He? Ona mugayirdir. Müsned-ü bihtir. Mücerreddir. Bu ona sadık olmaz. Fiil-i muzariyi bu ne yapmıyor? Yani haberin tarifi bu fiil-i muzariye doğru olmaz. Fiil-i muzariyi kapsamaz. Niye? لِيَنَّهُ لِيَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِسْمٍ. O isim değil. El-mücerred demek, güvel ismul mücerredü demektir. Anlaşılan? Lennehu hadel fi'el leyse bismi. O isim değildir. Anlaşıldı? Peki. Demek ki isme mahsus olan bu tarif, o fiil-i muzariye ne yapmaz? Sadık gelmez. Feylerlem yükün ismen, la yasluk aleyh tariful muhtasu bil ismi. Yani isme ait olan, isme mahsus olan bu tarif ona ne yapmaz? Şamil olmaz. Anlaşıldı. Peki şimdi metine dönüyoruz. Vel haber huvel ismul mücerredü el müsnedü bihi. El müsnedü isnat yapılmış bihi. Onun ile isnat yapılmış. Bihi. Bi vasıtatihi yani. Onun vasıtasıyla isnat yapılmış. Kıyam Zeyd'e isnat yapılıyor. Anlaşıldı mı? Zeydun kaimun yani kıyam el kıyamı sabitun li zeydin yani. Kıyam Zeyd'e sabit demek. Pek el müsnedü bihi bak. Dikkat et. Buradaki bayi istiane için alabiliriz yani. Ketebtu bil kalem. Ne yani istianetu kalem veya sebebiyet için alırız. Bi sebebihi yani. Onun sebebiyle isnat yapılmış. Ne demek tefsiri şöyle yapıyor bak. Ma yuqa'u bihi el isnad. İsnat onunla meydana getiriliyor. Ma o şey ki yuqa'u bihi, onun ile meydana getiriliyor el isnad. İsnad onunla meydana getiriliyor. Şimdi mübteda haberde ne var? Müsnedün ile ve müsned var. Mübteda müsnedün iledir. Haber de nedir? Haber müsneddir. İsnad onunla meydana geliyor yani. واحترز به بقوله المسند به عن القسم الاول من المبتدا. Mübtedanın birinci kısmından kaçınmış oluyor. لأنه çünkü o birinci kısım nedir? لأنه çünkü o birinci kısım mübteda, o da isimdir. Değil mi? Bak şimdi o da neydi? Huvel ismul mucerradu an el avamil lafziyye lakinu musnadun ileyhi. Değil mi? لِيَنَّهُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ O müsnedun ilehtir. لَا مُسْنَدٌ بِهِ Öyleyse فَيَّجِبُ الْاِحْتِرَازُ بِهِ Böylece bununla sakınmak gerekiyor. Evet. Peki el-müsnedu bih deyince اَصْصِفَةُ الْوَاقَعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ Değil mi? بَعْدَ حَرْفِ ve اَلِفُ الْاِسْتِفَامِ رَافِعَةً لِظَاهِرٍ Ama buna şamil oluyor. Değil mi? Es-sıfetül vakıatü ba'de harfin nefi. Nefiden sonra vakı olan sıfat. Ve elif-ül istifam. Elif-ül istifamdan sonra vakı olan sıfat. Rafi'aten li zahine. İsmi zahir refedici oldu halde. Ha, şamil oluyor. Peki. Onun için ne yapacak şimdi? Onu da çıkartmak için bir kayıt edecek. Halbuki el-müsnedü bihi ile de ne yapılabilir o? Ondan ihtiraz edilebiliyor yani. Ondan kaçınabiliyor. Tamam. Ama olur da biri kaçınamaz. Onun için de getiriyor. El mugayiru li sıfatil mezkureti fi ta'rifil mübtedai. Mübtedanın tarifinde zikredilen sıfata muhayir. Ondan farklı. O değil yani. Tamam mı? El mugayiru. Evet. El mugayiru, mugayir olan. Sıfat bağda sıfat yani. Li sıfatil mezkureti fi ta'rifil mübtedai. Mübtedanın tarifinde zikredilmiş olan sıfata da muğayir. Mübtedanın tarifinde zikredilen sıfat es-sıfatı vakkatı ba'da harfi nefi yani. Evet, es-sıfatı vakkatı ba'da harfi nefi ve herif için rafi'aten li-zahir. Vahtereze bihi. Bununla da kaçınmış oldu Musannif Hazretleri. El-muğayir li-sıfatı mezküre anil kısmi thani minel mübtedi. Mübtedanın ikinci kısmından kaçınmış oldu yani. Tamam. O evet, evet o müsnettir. İsnat kendisiyle vakı oluyor ama o müptedaya müsnet değildir yani. Ha. Tamam mı? O müptedaya müsnet değildir. Neye müsnettir o? O faile müsnettir. Değil mi? Ekaimun ez-zeydani dediğimiz zaman ez-zeydani orada müpteda değil. Nedir? Faildir. Sadrın mesettir haberdi. Evet. Evet. O zaman ne oldu? O sıfattan farklı. O sıfat, yani müptede olan sıfat faile müsnet oluyor. Evet, isnat kendisiyle yapılıyor ama faile isnat yapılıyor. Haber ise müptedaya isnat yapılıyor. Onun için mugayir olmuş. Bundan farklı. Evet, veleke ve cazeleke sana caizdir. En tekule deme. El muradu bi kavlihi. El muradu. الذي يراد قصدا بقول المسند به tarifte zikredilen el müsned bih ile kastedilen nedir? El müsned bih ile el mübtedai bak. İle el mübtedai car mecrur mahzuf yani. Ha. Tamam mı? O çünkü karine var. Çünkü biz dedik ki neden bahsediyoruz biz? Mübteda haber kelamın iki rüknüdür. Biri zikredildi mi öbürünün de zikredilmesi lazımdır. Öyle değil mi? فَإِذَا ذُكِرَ اَحَدُمَا وَجَبَ ذِكْبُ الْآخَرِ O zaman ne anlaşılıyor? Yani el müsnedü bihi isnat onunla yapılmış. O lafz-ı amillerden soyulmuş isimle isnat yapılmış. Nereye isnat yapılmış? İlel müptede. İlel müptede nedir o da? Mahlum. O malum olduğu için hasbedilmiş. Böyle diyebilirsin. Böyle demen caizdir. Evet. Böyle demen caizdir. Tamam. Ve tec'alu veleke veleke veleke en tekule dedi. Ve caze leke en tec'ale. Ve caze leke en tec'ale. Ve kılman da caizdir. Elba. O zaman ba harfi cen ne kılacaksın? Evet. Elba ve tec'al elba'e fi el müsne fi el müsne bihi. Oradaki bihi ba harfi cenni kılman caizdir. Bir mana ila. İla manasına kılman da caizdir. Bu ikinci vecihtir yani. Ha. Bu da ikinci vecih. Ve tec'ale ve tec'ale ve kılman da caizdir. Yani ve tec'ale ev yapsa daha güzel ya. Ev, bizde ev yiyeceğim. He? Bizde ev. Evet, daha olmuş kadar güzel. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Ev en tec'ale yani. Ha. Tamam mı? Bak, bir tevil yaptı şimdi tarifte. El müsnedü bi ilel mübtedü, ilel mübtedü mahzub. Ev en tec'alel ba veya ba'yı kılarsın. Şimdi, el müsnedü bihi yaptın mı, ba'yı sebebi olur veya da ba, Bağın olur, isti'ane olur. Tamam. Veleke en tec'alel ba'e bihideki ba harfcanı kılman da caizdir. Bir mana ila. İla manasına kılarsın. El müsnedü bi'e ey el müsnedü ileyhi yani. El müsnedü ileyhi. O zaman ne olur? Ve damirul mecbur raci'an ve damiru ve damira ve damiral mecrura mecrur zamiri de kılman caizdir. Raci'an ile mübtede yani. Müptedai raci kılmanız caizdir. Tamam. ev en tec'ale, ev en tec'ale, kılman caizdir. Ev, ev caze leke en tec'ale, en tec'ale, el ba'e, ba'yı kılman, fi bihi, yani bihideki ba'a harcını kılarsın, bir mana ila, ila manasında kılman caizdir. Daha, raddamiral mecrura, raddamiral mecrura, mecrur zamiri de kılman caizdir, raca ile mübtedi. O zaman mübtedayı raci kılarsın. Nasıl yapıyorsun o zaman? El müsnedü, isnat yapılmış olan isim, neye isnat yapılmış? İleyhi, bihi, ileyhi ilel mübtedi. Yani. Mübtedaya isnat yapılmış. O zaman ne oluyor zaten? El muğayyir sıfatil mezküreyi ne yapmıyor? İhtiyaç kalmıyor yani. Ha. Ve alet takdireyni, şu iki takdir üzerine. İki takdir nedir? Bir, bir, ala takdiri hazbil carri vel mecrur. Birincisi car mecrurun mahzuf olması. İlel mübtedi. Yani el müsnedü bihi ilel mübtedi. İlel mübtedi mahzuf. İkincisi de nedir? İkinci takdir nedir? Harfi ceri ila manasında kılıp da zamir-i mecruru mübtedaya raci kılma durumunda. Bu iki takdir üzerine yahrucu, yahrucu çıkıyor. Neyle çıkıyor? Bihi bi kavlihi el müsnedü bih. El müsnedü bih kavliyle çıkıyor. Ne çıkıyor? El kısmü sani minel mübtedi. Mübtedadan ikinci kısım ne yapmış oluyor? Tariften dışarıya çıkıyor. Peki o ne oluyor? El muğayyir isminde ne oluyor? Tefsir oluyor. Tevkit. Evet, tefsir oluyor, tevkit oluyor yani. Anlaşıldı? Tamam. Ve ala hâdâ, bu kavil üzerine ve ala hâdâ yekûn. Ve ala hâdâ, bunun üzerine ve ala hâdâ, bunun üzerine yekûn oluyor. Ve ala hâdâ, bunun üzerine ve ala hâdâ yekûn oluyor. Ve ala hâdâ, bunun üzerine, yani bu takdir üzerine yekûn oluyor kavluhu. Kavluhu, kavlul musannif el muğayyir sıfatın mezkûra nedir oluyor? Tekiden. O zaman ne oluyor? Tekiden. Niye? Çünkü zaten el müsnedü bih ile sıfatul vâkaatü ba'de harfin nefhi ve elifül istifamü râfi'aten li zâhirin olan mübteda ne yaptı zaten? El müsnedü bih demekle o zaten çıktı. O zaman el muğayyir sıfatın mezkûra ne olmuş oldu? Tekit olmuş, tefsir olmuş. Oldu. Evet. Evet. Vâlem.